سورة العصر مكية آياتها 3. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شز بكران الله تعالى سنناوسد يسرهم كرونشو ستا مهربانشو سورة وضحك استمهيدس اندر يمن ضروري قطن هن ذكر کرنا آو تمو اندر چه اخ قطن كي پن عمر گشن زائي کرن بيهود کامن اندر بلکه گش عمر صرف کرن طاعت نیکن اندر. والعصر عصر چوانان زمانس یعنی قسم چو زمانوک یت مز انسان سن عمر تی داخل چه یت عمری اندر سو تحصیل و کمالات و سعادات کرت حکان چو گویا یہ عمر چی تہند خطر بے بہا متعا یا چو قسم عصر کی وقت چ نماز ہن کیا جی تت فرمو اللہ تعالیٰ صراط الوسطا چنانچہ حدیث شریفس من چو صراط الوسطا گئی دیگر نماز بیس حدیث شریفس من چو آمد یس اکس نماز دیگر فوت سپدے تو پرنک موقع یسن تمس چی تیوت نقصان واتان زن تمس اہل و عیالس تو مال دولتس لوٹ کرنا آو یہ قسم چو یت کتھ پیٹھ کے. ان الانسان لفی خسر پز پوٹھی انسان چو عمر پن ضائع کرنے کی وجہ بڑس نقصانس اندر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر یہ مولو کو ایمان اون تو یقین کر بے کرک رس عمل بے کرک اک اکس وصیت پزس اعتقادس تو پزس دینس پیٹ قائم روزنچ بے کرک اک اکس وصیت صبرچ یعنی رزن اعمالن پیٹ پابندی کرنچ دین اسلام لوکن تائیں واتناونس اندر محنت تو مشقتن پیٹ صبر کرنچ یعنی انسانس چ نقصان نش بچنے خاطر ثون کتن ہن ضرورت اخ گس خدا اور رسول خدا اس پیٹ ایمان انن بی گس تہندن ارشاداتن تو ہدایتن پیٹ بی تہندن وادن پیٹ اد تم دنیاس متعلق استن یا آخرتس متعلق استن یقین کرن دویم گس نہ امی یقینک اثر دل دماغ سی تائیں تھاون بلکہ گس امی یقینک اثر آزا و تان سوت چ ظاہر کرن بلکہ کس ام سنز عملی زندگی آسن ام سند دل کی ایمانک آئین تریم چیز ام سن گشن خاص پنی ذات کسی اصلاح و فلاحس پیٹ قنات کریں بلکہ گش قوم و ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون یل ز مسلمان پان وی ملاقات کرن تہن گش پنی قول و فعل سیت پزس دینس تو پریت معاملس متعلق پذر تو صداقت اختیار کرنک تاکید کرن ثورم گو پریت اکس گش بیس شخصس یہ نصیحت تو وصیت کریں کہ پز کس معاملتس تو شخصی یا قومی استاچ وت اندر یم تکلیف تو یم سختی تو دشواری پیش ین یا خلاف طبیعت پی باج چیزن پیٹ تحمل کرن تمن پیٹ گچ صبر استقامت سی کم ہین کن صورتس اندر گچن نیکین کن پوت پھیرن تو سست سپدن یم خوش قسمت لوک ثون صفتن ہن جامع آسن پان کامل ست بی لوکن کامل بناونچ کوشش کرن تہند ناؤ روز ہمیشہ وجود کس دفترس اندر موجود تہند آثار روزن بطور باقیات و صالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان. حقیقتس اندر چھ یہ مختصر تو لکٹ سورہ شریفہ مگر سارے دین حکمت خلاص تو جوہر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس فرماوان کہ ہرگاہ سارے قرآن مجید اندر یہ اک سورہ شریفہ پرنے یہ عقل دانہ تو سمجھدار بدن ہند ہدایت خاطر اس یہ اک سورہ شریفہ کافی بزرگان دین سلف صالحین اس پانہ وی ملاقات وز اکس یہ سورہ شریف بوزناوان.